Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19. Czwartek, 25 lipca. Przed nami serwis Trójki. Monika Mazur-Chrzana. To Jarosław Kaczyński dążył do wyborów korespondencyjnych, wynika z raportu Sejmowej Komisji Śledczej. Nowa kampania społeczna policji pod hasłem Nie daj sobie wbić krzyża. Kamala Harris potępiła wczorajsze manifestacje wspierające Hamas. Decyzję o przeprowadzeniu tzw. wyborów kopertowych podjął Jarosław Kaczyński, wynika z raportu Sejmowej Komisji Śledczej. Wybory na prezydenta miały odbyć się 10 maja 2020 roku. Ostatecznie do głosowania korespondencyjnego nie doszło. Przewodnicząca komisji Magdalena Filiks twierdzi, że dążąc do wyborów, prezes PiS przekroczył uprawnienia. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że Jarosław Kaczyński, będąc posłem partii rządzącej, nie posiadając żadnych kompetencji, jakie Konstytucja Rzeczypospolitej przyznaje marszałkowi Sejmu czy też prezesowi Rady Ministrów, jako poseł, funkcjonariusz publiczny, przekroczył uprawnienia, wykorzystując przy tym swoją pozycję jako prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jedyną motywacją działania Jarosława Kaczyńskiego była chęć, by za wszelką cenę przeprowadzić wybory i utrzymać prezydenturę Andrzeja Dudy. Członkowie Sejmowej Komisji planują wysłać do prokuratury doniesienia w sprawie członków rządu Zjednoczonej Prawicy odpowiedzialnych za przygotowanie wyborów w 2020 roku. Mają dotyczyć m.in. byłego premiera Mateusza Morawieckiego, byłego wicepremiera Jacka Sasina i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Nie daj sobie wbić krzyża. Takim hasłem policja przekonuje do bezpiecznej jazdy. W spocie przygotowanym przez Komendę Główną widać zachowania kierowców, a także rodziny ofiar, które wbijają krzyże przy drodze, gdzie zginęli ich bliscy. Spot przedstawia podejmujących na drodze złe decyzje, co kończy się tragicznie. Rodziny ofiar wbijają przydrożne krzyże w miejscach wypadków. To decyzje o niebezpiecznym zachowaniu na drodze, jak zbyt szybka jazda doprowadzają do tragedii, mówi zastępca komendanta głównego policji nadinspektor Roman Kuster. Jeśli jest dobra pogoda, to zachęca niestety do duszenia na gaz. My ciągle to powtarzamy. Prędkość zabija. Kierowcy i motocykliści popełniają błędy, bo wierzą, że przy dużych prędkościach świetnie panują nad kierownicą. Na zakręcie wypada z toru jazdy, trafia w drzewo. Nie daj sobie wbić krzyża. Zatrzymaj się. Myśl. Żyj. Od początku wakacji na drogach zginęło już ponad 205 osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dziś w Dniu Świętego Krzysztofa, patrona podróżnych, obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Według policyjnych statystyk od początku wakacji do 23 lipca doszło do 2416 wypadków, w których zginęło 205 osób. Zatrzymano też ponad 10 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Wzmocnienie pozycji kobiet w polskim sporcie zapowiedział minister sportu Sławomir Nitras. Szef resortu przekonuje, że potrzebna jest systemowa i mentalna zmiana w środowisku sportowców. Pierwsze zmiany mają dotyczyć zarządów związków sportowych, liczących minimum 6 osób. Kobiety mają w nich stanowić 30%. Sławomir Nitras przekonuje, że to zupełnie naturalna decyzja. Jeżeli jest tak, że kobiety uprawiają sport, kobiety zdobywają medale, kobiety stanowią 50%, albo nawet więcej, jak w przypadku naszej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie, składu kadr narodowych, to nie widzę powodu, dla którego w zarządach mają zasiadać de facto sami mężczyźni. Musi to po prostu odzwierciedlać pewną strukturę, bo sport kobiet ma swoją specyfikę, bo kobiety mają inne potrzeby. Przepisy przewidują też większe wsparcie dla zawodniczek w ciąży i po porodzie. Stypendium sportowe będzie wypłacane przez rok od momentu urodzenia dziecka. Zmiany mają wejść w życie po 1 stycznia przyszłego roku. W Austrii za przestępstwo narkotykowe zatrzymano polskiego księdza. Zdarzenie potwierdza diecezja St. Pölten, w której duchowny pracował od 3 lat. Kapłan został zwolniony z posługi w parafii i zawieszony w działalności duszpasterskiej w Austrii. Informacje o zatrzymaniu księdza trafiły też do polskich przełożonych, bo ksiądz był delegowany z archidiecezji warszawskiej.

bo kiełbaski śniadaniowe z Doliny Dobra są tak lekkie, tak pożywne i tak szybkie. Zacznij dzień na tak z Doliną Dobra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ależ ten czas pędzi, już 9 minut po 19. Dziękujemy za popołudniowe 3 godziny. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy Wieczór w Trójce. Tak jest, z muzyką. Ostatnio jak się wymienialiśmy w studiu, to zacząłem to od Childish Gambino. Chyba ze 2 tygodnie. Ale tak to był piękny wydaje. Początek. Tak, zostałaś nawet Gambino. Specjalnie, żeby posłuchać. I powiem ci, że przygotowałem coś specjalnie dla ciebie właśnie. Żeby teraz też zostać na chwilę. Takiego muzycznego Michała. Czy jesteś na niego gotowa, Katarzyno? Na Michała zawsze. Dobrze, więc historia tego Michała zaczyna się 42 lata temu, kiedy Sting... Mówi do państwa Michał Kowarski. Tak, tak, dobrze. To spokojnie, doszliśmy. Byśmy do tego doszli. Ciekawostka. Tak mi się skojarzyło z Michałem. Tak. Idąc dalej. 42 lata temu Sting, będąc na wakacjach na Jamajce, jesteś fanką The Police, więc specjalnie dla ciebie. Skąd ty wiesz takie rzeczy? Moja słodka tajemnica. W każdym razie, przechodząc do rzeczy, skomponował pewien utwór o tytule Every Breath You Take. I był tak bardzo poruszony tą kompozycją, że pragnął ją bardzo szybko nagrać. Powstało demo, aczkolwiek to demo nie było znane ludzkości do teraz, ponieważ Sting po 42 latach wyciągnął pierwszą demówkę Every Breath You Take. I teraz pytanie do ciebie. Jak myślisz, jak ta demówka brzmi? Surowo. Owszem. Wyobraźmy sobie teraz Stinga, który jest na weselu i jest uzbrojony tylko w keyboard. Jak wrażenia? Wspaniałe. Prawda? Co, ja nie widzę Stinga przed oczami teraz, tylko mojej wyobraźni, tylko widzę Davida Hasselhoffa, bo to mi się kojarzy z jakimś intro do serialu z lat 80. Tak, to prawda. W każdym razie taka ciekawostka na początek rotacji dla państwa. 42 lata temu została nagrana ta demówka, a teraz można jej posłuchać w całości oczywiście w serwisach streamingowych, a teraz na poważnie. Rotacja. Zaczniemy od czegoś sensualnego, ale też radosnego. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski. Kłaniamy się i jesteśmy z państwem do 20. Walls I thought I made, when did it rise up in your mind? Come back to your heart, David. I don't need much, just for you to be good to me. But how do you do it? Keep your cool while I'm running up inside. How have I done it? Kept quiet all my pain just for your pride. Call out to you, babe. Shame rises. Stay quiet to hold all my pain just for your pride. Oh, baby. you show me love is real. Show me you're listening. I call out to you. Shame rising. It's too late to apologize. Calling out your name. I say it out. I don't need much. Yeah, it's for you to be good to me. And I won't stay quiet to hold all my pain just for you. Można znaleźć sporo czaru w tym dysonansie, w tym utworze. Z jednej strony bardzo sensualny podkład, a z drugiej strony głos Alicji Joy, która wkłada tyle przepony i tak pięknie brudzi. Coś fantastycznego. Alicia Joy zapowiada tym utworem swój najnowszy album, który ukaże się 13 września, The Making of Silk. I myślę, że możemy pozostać w tych klimatach. Yaya Bay w maju wydała płytę Tenfold i jeżeli ktoś z Państwa nie słyszał, to zachęcam, żeby nadrobić zaległości, tym bardziej, że artystka wystąpi na tegorocznym OFF-ie. I tych ofałych rekomendacji mam dla Państwa kilka w dzisiejszej rotacji, a gwoździem programu i tych rekomendacji będzie wywiad z zespołem Zachwyt na temat ich debiutanckiej płyty Wolni. Ale tymczasem myślę, że możemy oddać antenę Yaya Bay, The Evidence. Proszę bardzo. I've been holding out for something better. I've been changing under all this pressure. Into something that shines. Into something that shines. Into something that's mine. Into something that's mine. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on. Hold on, hold on, hold on. And I trust it every day. It's the trust that keeps me safe. Cause I see them on the day. On the day he made a way. Out of no way. There ain't no way. I've been holding out for something better. I've been changing under all this pressure. Into something that shines. Into something that shines. Into something that's mine. Into something that's mine. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Mm-hmm. Michaela Bay w utworze The Evidence i płyta Ten Fold. Polecamy bardzo serdecznie. No i kiedy gra Yaya Bay na OFF Festiwalu? Niedziela, 19.20, scena Titent. Ja sobie zapisuję w kajeciku i myślę, że możemy przejść dalej. Kiedy szukałem muzyki do dzisiejszej rotacji, to natrafiłem na ten utwór, który zaczyna nam powoli plumkać w tle i pomyślałem sobie, o kurczaki. Pixies zapowiada nowy album, 16 w ich dorobku, licząc z wydawnictwami Live. To jest całkiem ważne. A tytuł tego utworu? Nomen Omen Chicken, czyli kurczak. Dlatego te okurczaki. Proszę bardzo. Sometimes I feel like a chicken pecking my way through the trees when something aloft cuts my head right off. Now I'm dealing with decapitation. I'm begging you, begging you, please. I'm begging you, please. I'm not dead. I'm just running round in circles. And other times an actor of zombie movies, searching for you in town after town, a lover who ain't gonna kill me. Naprawdę dobre te Pixies nowe. W zwrotkach mam wrażenie, że jest to muzyka, która została napisana do takiego spokojnego, ślamazarnego spaceru po mieście, ale jak wchodzi refren, no, to pojawia się coś epickiego. Tak właśnie brzmi nowe Pixies, które zapowiada The Night That Zombies Came, czyli ich nową płytę, która ukaże się 25 października. No i mam nadzieję, że nie będzie to oczywiście tytuł proroczy. Wcześniej jeszcze kilka tygodni temu Pixies wydali nowy utwór, kolejny, który nosi tytuł You're So Impatient, chociaż jest to kompletnie inna piosenka niż ta. Dynamiczna, lekka, dwuminutowa. Można było ją usłyszeć parę razy na trójkowej antenie. No i ten tytuł świetnie oddaje moje odczucie do tej płyty. Jestem bardzo zniecierpliwiony i chcę już to nowe Pixies usłyszeć. A teraz chciałbym się podzielić moim zachwytem tego tygodnia. Nie będzie to jeszcze zespół Zachwyt, to przejdziemy do tego spokojnie, a będzie to Tess Parks, która zapowiada swój trzeci studyjny album. I z jakiegoś powodu ten utwór po prostu mnie wzrusza. Także wzruszenia są jak najbardziej wskazane. Let us all be cured. Reverse the Big Bang. Somewhere someone sang about a poor boy in king's clothes. And we all sang along to the words of the same song. You put on a good show. We really put on a good show. We're all out looking for something, anything this time. All we see or see is we two are the same kind. Sometimes it feels like everyone should be dancing. Maybe I should be dancing. It feels like everyone should be dancing. Maybe I should be dancing. Maybe I should be dancing. Parks. Autorka tego utworu zadaje pytanie w tej piosence Maybe I Should Be Dancing, czyli może powinnam tańczyć. Myślę, że do tego utworu nie można inaczej tańczyć jak walca, takiego bardzo delikatnego, sensualnego walca. I to pogwizdywanie, i to jak ten utwór płynie. Fantastyczna rzecz. Ta płyta już jest gotowa, aczkolwiek nie usłyszymy jej do października, a szkoda. Była miksowana przez Rory'ego Michana, znanego ze współpracy z chociażby The Smile czy Arcade Fire. I owoc tej współpracy, jak już wspomniałem, będzie w październiku. Dosłownie owoc współpracy, bo płyta będzie nosić tytuł Pomegranate, czyli z angielska granat. Rzecz jasna, owoc nie broni ręczna. Użyta płyta, kolejna płyta, którą przesłuchaliśmy przed chwilą, czyli Pixies, również będzie wychodziła 25 października, więc myślę, że ten piątek będzie naprawdę całkiem dobrym piątkiem dla muzyki. A skoro jesteśmy już przy piątkach, to 2 sierpnia o godzinie 17.20 na scenie Titent zagra Zachwyt. No, w festiwalu, rzecz jasna. Tydzień temu wydali debiutancką płytę pod tytułem Wolniej i za chwileczkę o tej płycie porozmawiamy. Latarnie, huśtawki, bloki. Utwór, który otwiera debiutancką płytę zespołu Zachwyt, Wolniej. A na łączach z nami Miłosz Boiński, Bartłomiej Palewicz, Jakub Palewicz i Marcin Boiński, zespół Zachwyt. Kłaniam się, panowie. Cześć wam wszystkim. Cześć. Hej. Siemanko. Dobrze, więc dzisiaj mija równo tydzień od wyjścia Wolniej na świat. Jakie sygnały do was docierają odnośnie tej płyty, jak została przyjęta? Co słyszeliście na temat swojego debiutanckiego dzieła? Sygnały przybywają pozytywne jak najbardziej. Co żeśmy słyszeli? Ktoś was słyszał coś? No przede wszystkim grany jest w radiach. Ludziom chyba się podoba. Taki mają przynajmniej odzew na Instagramie i tak dalej, na socjalach. Kurczę, od znajomych też. Chyba jest okej. Najważniejsze, słuchajcie, jesteśmy grani w trójce. To jest masakra. Dziękujemy serdecznie. Proszę uprzejmie. Dobrze, to w takim razie, skoro to, że jesteście grani w stacjach radiowych i ludzie coraz częściej słuchają waszej muzyki, to dobrze. No ale chciałem zapytać, tak nadać powiedzmy tej płycie, którą teraz mam tutaj nawet przy sobie, bardzo pięknie wydanej ze znakiem na okładce, troszeczkę kontekstu, ponieważ pierwsza wasza epka była zdecydowanie bardziej lo-fi i w porównaniu z Wolniej nie jest to jakaś dramatyczna zmiana. Jest bardzo podobna muzyka, ale mam wrażenie, że Wolniej jest zmiksowany i zmasterowany bardziej przejrzyście i tutaj poprawcie mi, jeżeli się pomylę, ale zaryzykuję stwierdzenie, że jest zmiksowana z myślą o szerszej publiczności niż debiutancki Zachwyt. Z czego to wynika? Generalnie ja, Miłosz, miksowałem tą płytkę i takie trochę były założenia, żeby to, co mieliśmy na epce, brzmieniowo trochę przedstawić w troszkę bardziej takiej przystępnej formule. Nie aż tak skrajnie, ortodoksyjnie, low-fi, ale jednak to czuć trochę w tym klimacie. I taki był plan. Idąc dalej za tym low-fi, ponieważ w waszym opisie na Spotify można przeczytać, że jesteście zespołem, który miesza low-fi z shoegazem i z bardzo dużą ilością frustracji. Zastanawiam się, z czego ta frustracja wynika. Z życia. Życie, no. Z życia codziennego. Po tym, co się ostatnio działo, to lepiej, żebyśmy tego już może nie opowiadali. Już jest okej. Okay. Już jest wolniej, już jest wolniej. Oj. Najważniejsze wolniej. I ten tytuł płyty to chyba tak po prostu spadł nam z nieba i wszystkim nam dał do myślenia, że trzeba zwolnić. Okej, okay, no właśnie, bo pamiętam, że jak my się umawialiśmy na ten wywiad z tobą, Marcin, to sam powiedziałeś, że życzysz sobie i mi też, żeby zwolnić, ale rozumiem, że mimo tego, że jest pomiędzy wami dość duża różnica wieku pomiędzy tobą, Marcin, a resztą zespołu, to jednak wszyscy jak jeden mąż uważacie, że w dzisiejszych czasach należy zwalniać. Stuprocentowo. Tak. W dzisiejszych czasach nawet bardziej niż kiedyś. I to jest fajne, że myśmy w ogóle nie zamierzali nazywać płyty tak na samym początku od razu Wolniej. I to tak wyszło zupełnie z innej zupełnie strony, a w trakcie ostatnich tygodni, miesięcy okazało się, że jest to najbardziej trafiony tytuł. Mhm. I to bardzo dobrze koresponduje z całą estetyką muzyczną, ale też estetyką wizualną waszego zespołu, bo ten album Wolniej promują dwa teledyski. Patrz, jaki widok i strych. I chciałbym się skupić na bohaterze drugoplanowym Patrz, jaki widok, ponieważ tam jest dom. Opuszczony dom z żółtą tabliczką noclegi. No i to jest, ten dom również jest na okładce waszej pierwszej epki. I tak zastanawiam się, co to za miejsce, jak was też inspiruje i czy to też w jakimś tam stopniu rezonuje, powiedzmy, z muzyką, którą gracie. Nie będziemy może do samego końca zdradzać, gdzie to jest i tak dalej. Wiadomo, że jest to w górach. Niech on pozostanie taką tajemnicą, jak jest, bo to jest bardzo przyjemne. Natomiast jeśli chodzi o sam pomysł na klipa Patrz, jaki widok, no to najpierw nam się on zrodził w głowie, a potem jak zaczął powstawać, to zauważyliśmy, że to jest taki fajny pomost między właśnie epką i tamtą całą grafiką, a czymś nowym, które idzie, i to jest taki dla nas troszeczkę układ do tych naszych prawdziwych fanów, takich wręcz ortodoksyjnych, że jednak się jakby nie odcinamy od tej pierwszej epki. No i tak jakoś może to. Okej, okay. A rozumiem, że jeszcze materiału z Wolniej nie graliście na żywo i pierwszy koncert, o ile mnie pamięć nie myli, będzie na festiwalu. Trochę tego materiału było grane na żywo, ale... Takie pół na pół pewnie. Tak. No tak, bo w końcu też wydaliście epkę na żywo, którą zagraliście u siebie w salce i tam już pojawiały się utwory, które są na Wolniej. No i tutaj też rodzi się pytanie, jak długo te utwory, które są na tej płycie, dojrzewały? I kiedy tak naprawdę zaczął się w ogóle proces tworzenia tej płyty? Generalnie takie pierwsze w ogóle szkice niektórych numerów, które się znalazły na tej płycie, powstały jakieś parę miesięcy po wydaniu epki, czyli to była wiosna 2000, teraz mamy 22. No, wiosna 2022. I od tamtego momentu tak z czasem przychodziły nowe numery, niektóre robiliśmy, niektóre później. I no, na przestrzeni tych dwóch lat powstały głównie. Ale część materiału powstała w trakcie nagrywania już samej płyty. Tak, łącznie z nagrywaniem płyty. No i znowu było to wolno. Tak. To ciekawie. Skłaniając się w stronę tego, co powiedzieliście odnośnie ortodoksyjnych fanów, czyli ludzi, którzy byli od początku z wami, z tą pierwszą epką, bardzo mnie ciekawi, jak ta płyta będzie brzmiała na żywo w połączeniu właśnie z waszym starym materiałem. Jaki macie plan na ten koncert, który jest na Ofie? I czy raczej możemy się spodziewać, że wszystko będzie bardziej zabrudzone jak na epce Zachwyt, czy raczej pójdziecie z tymi starymi kompozycjami w stronę wolniej? To znaczy, grając już, no trochę tych koncertów pograliśmy przez te ostatnie dwa lata, odkąd wyszła nasza pierwsza epka. Grając te koncerty, no siłą rzeczy, że to było wszystko takie bardziej na żywo, już ta pierwsza epka brzmiała trochę inaczej niż na nagraniu, na tych koncertach. Ta płyta, która teraz powstała, jest właśnie trochę też efektem tego, że pograliśmy trochę tych koncertów, to brzmienie jakoś tak się odnalazło. Doszliśmy do niego i no, wykreowało się po prostu, więc dla ludzi, którzy powiedzmy słyszeli nas na koncertach, myślę, że to nie będzie duże zaskoczenie, bo ta płyta sama w sobie jakby jest właśnie takim wynikiem tego naszego grania na żywo i już poszukiwania tego brzmienia. No i chyba też najważniejsze to jest to, że epka to była płyta stworzona przez jedną osobę, a potem powstał band, więc to musiało troszeczkę inaczej brzmieć. No dobrze, panowie. Myślę, że zważywszy na to, że Wolni jest lepszą reprezentacją tego, jak brzmicie na żywo, to myślę, że na pewno warto się wybrać na festiwalu właśnie na koncert zespołu Zachwyt. I cóż, panowie, my widzimy się na Ofie. Miłosz Boiński, Bartłomiej Palewicz, Jakub Palewicz i Marcin Boiński, zespół Zachwyt. Bardzo wam dziękuję, drodzy. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki bardzo. Cześć. Pozdrowienia i do zobaczenia. Tak jest. A tymczasem zwolnimy raz jeszcze z płytą Wolniej i będzie to kompozycja numer 3. Smażenie. zachwyt i smażenie z ich debiutanckiej płyty Wolniej. I wiem, że Mateusz Tomaszuk w Off Control też będzie się zachwycać zachwytem, także zachęcam Państwa bardzo gorąco do tego, żeby zgasić światło o godzinie 21 i spędzić 2 godziny pod opieką Mateusza. I tymczasem zostaniemy w klimatach hałaśliwych, dosłownie, ponieważ ten utwór, który zaczyna nam delikatnie mżyć w tle, nosi tytuł Hałas. Prosto z Gdyni i jest to zespół Żurawie. Miałem przyjemność być na koncercie Żurawi w tę sobotę w warszawskich Chmurach i naprawdę polecam każdemu zobaczyć kiedyś Żurawie. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, zważywszy na to, że panowie pięknie dysonują na scenie. Z jednej strony mamy perkusistę, który uwija się jak mróweczka, z drugiej strony mamy lidera, gitarzystę, wokalistę, który jest stoikiem, a jeszcze z drugiej strony mamy gitarzystę i człowieka odpowiadającego za symfy, który po prostu szaleje. No i przede wszystkim też panowie grają doskonałe, doskonałe koncerty. I ta płyta, którą nagrali, Nowa Stocznia, jest moim zdaniem nieznana. Za mało ludzi o niej wie. Dlatego naprawmy ten błąd teraz i posłuchajmy Hałasu. Prosto z Gdyni. Żurawie. Jestem domem dla myśli. Prócz najgorszych wieści nic już tutaj się nie mieści. Jestem domem dla emocji. Wszystko ciągle we mnie gra. Głośni tylko jak się da. Jestem domem dla ambicji. Wciąż usycha i rozkwita, gdy słońce jej dotyka. Jestem domem dla pamięci. Od dawna wiszą krzywo niewyraźne obrazy za brudną szybą. We'll be right back. Hałas pomaga mi myśleć, hałas pomaga zapomnieć, hałas pomaga mi zasnąć, hałas pomaga uwolnić, hałas przerywa ciszę, kiedy ciszę wypełnia milczenie. Hałas wypełnia od środka, słowa marnują znaczenie. Ja myślę, że te słowa można spokojnie zastosować do zjawiska słuchania muzyki ogólnie. To, co ona z nami robi, jako odbiorcami, jako słuchaczami, dobra płyta jak nic innego potrafi towarzyszyć w prozaicznych czynnościach, ale też oczywiście wypełniać tę przestrzeń, kiedy pojawia się wewnętrzny krytyk. I myślę, że tak powinno się interpretować ten tekst, ale czy na pewno? No cóż, tego nie wiem, ale mam nadzieję, że przyjdzie taka okazja, żeby Żurawie zaprosić na rozmowę. Ten utwór, który przed chwilą nam wybrzmiał, to Hałas i pochodzi z albumu Nowa Stocznia 2023. Dziękuję, Żurawie, i proszę o więcej. A tymczasem na sam koniec wrócimy do Ofa. Do artystów, którzy grają na Ofie. Niedziela 20:25, scena eksperymentalna, Puma Blue, czyli solowy projekt bardzo utalentowanego muzyka z Londynu, Jacoba Lema. Wybrzmi nam teraz jego wizytówka, czyli Moon on the Water. A tymczasem my dziękujemy. Katarzyna First, Wojtkowska, Michał Kowarski. To była rotacja. Po godzinie 20 Klub Trójki i słów kilka na temat kinematografii, ale też podróży małych i dużych. Zapraszam w imieniu Kasi Stoparczyk, no i oczywiście po 21 też zapraszam na Off Control. Miłego dalszego odbioru. Innocent bullshit, warm but not in love. Yeah, I see why you are trying to pull. Baby, please don't let yourself think that you could get away with it. You sexy little thing. Just a taste, completely at ease. Oh, she's just a taste. Little thing. Oh.